Ruin met het NOS Journaal. China is begonnen aan een militaire oefening van 3 dagen rond Taiwan. Een woordvoerder van het Chinese leger spreekt van een ernstige waarschuwing na provocaties van Taiwanese separatisten. De aanleiding voor de oefening is het bezoek van president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten. China reageerde daar al eerder boos op. Zo kwamen er sancties tegen de Ronald Reagan-bibliotheek in Californië. Daar sprak Tsai met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Peking ziet Taiwan als afvallige provincie die met China moet worden herenigd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt een mogelijk lek van geheime documenten bij het ministerie van Defensie. Via internet werd onder meer geheime informatie openbaar gemaakt over steun van de NAVO en de VS aan Oekraïne. Volgens de New York Times wordt er in andere gedeelde stukken geschreven over de voorbereiding van een Oekraïns offensief tegen Rusland. Bovendien kwamen er delen uit briefings online over China, het Midden-Oosten en terrorisme. Mogelijk zouden er meer dan 100 documenten zijn gelekt. 2 federale rechters in de Verenigde Staten hebben tegenstrijdige uitspraken gedaan over de abortuspil Mifepriston. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de toegang tot die pil, die sinds 2000 veel wordt gebruikt in de VS. In Texas heeft een rechter de goedkeuring van de abortuspil opgeschort. En in Washington vond de rechter juist dat die beschikbaar moet blijven. Wat de gevolgen van beide uitspraken zijn voor de beschikbaarheid van de pil is nog niet bekend, zeggen Amerikaanse media. Kort na de uitspraak in Texas ging de regering Biden in hoger beroep. In Leeuwarden is vannacht een uitslaande brand geweest in een supermarkt. Er kwam veel rook vrij, maar het vuur was snel geblust. 17 appartementen boven de winkel werden ontruimd. De bewoners konden even later weer terug naar huis. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade in de supermarkt, zegt de brandweer. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en dichte nevel. Vanmiddag in het zuiden zon en op andere plekken nog lange tijd wolken. Het wordt 10 tot 15 graden. Eerste paasdag een combinatie van zon en wolken en dan is het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden? Doealsofjethuisbent.nl. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Op deze zaterdagochtend in het paasweekend begon ik de dag met een spookrit door de mist naar de studio, achter de bakker aan. De museumweek is ten einde en de meesten van ons werken dit weekend aan onze pièce de résistance op een hardgekookt eitje. En dit is een uur cultuur. Het komende uur vertel ik je waar je allemaal bij zou moeten zijn op gebied van theater, kunst, muziek, boeken en podcasts. Straks komt theaterregisseur Jessie Lerminé langs. Met Dieven brengt zij een theatervoorstelling over de ploeterende mens. Ze rijgt ze als een slingertje aan één. En ik ga onder meer praten over de overzichtstentoonstelling van punkig kunstenaarscollectief General Idea in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar we beginnen met een paar luistertips. Soms zien we door de bomen het bos niet meer als het gaat om het aanbod van podcasts. Iedereen en zijn moeder heeft er één. Nu zelfs de koning een podcast heeft, schakel ik heel graag de hulp in van Elja Loijenstein. Zij is redacteur en de podcastkoningin bij de VPRO-gids. Met enige regelmaat komt ze langs om te vertellen welke podcasts nu echt de moeite zijn. Welkom Elja. Hey Teddy, wat een prachtige introductie. Nou ja, voordat we die podcast gaan uitlichten, wil ik toch maar even terugkomen op een podcast die van jou onlangs is verschenen. Ja. Ja, Achterwerk. Zullen we eerst eventjes luisteren naar een fragmentje daarvan? Ik kwam thuis van school, dan ging ik heel snel naar de brievenbus. Ah, sta ik erin? Denkt iemand van jullie ook wel eens of heel vaak dat de aarde kan vallen? Ik ben erg bang dat ik lesbisch ben en dat zou ik eigenlijk niet moeten zijn. Ja, als een beetje een nerdy kind werd ik dan ook wel gepest. Toen bleek ik zwanger. Eigenlijk zat daar heel weinig vooruitgang in. Totdat de VPRO-gids bij ons op de mat viel. Ik geloof dat de academie mijn moeder wel had gebeld over deze brief. Wat er nou in godsnaam allemaal aan de hand was. En dat wou ik gewoon alleen maar even vertellen. Oh, ik ga helemaal stil. De brievenrubriek die 40 jaar heeft bestaan. Tussen 1976 en 2016. Die brievenschrijvers heb je opgezocht. Ja. Hoe was het om dit te maken? Ja, het was ontzettend leuk om te doen. Ja, de meeste mensen die ik benaderde, die vonden het ook leuk om weer herinnerd te worden aan die brief. Want het was echt wel iets als je daarop stond. Het was echt wel een ding. En iedereen wist het ook nog heel goed. En ja, ze waren vaak heel trots. En het ging natuurlijk, die brieven gingen over allerlei grote zaken in het leven van een kind of een puber. Dus ja, het waren allemaal vrij best wel definiërende momenten in hun leven. Dus mensen vonden het leuk om mee te werken. En ja, ik hou ook wel van dat soort toen en nu verhalen. Ja. Dus het was heel leuk om te doen. Is er een opvallende die we kunnen uitlichten? Een opvallende brief en een opvallend persoon? Ja, ik vind natuurlijk allemaal heel leuke verhalen die het zijn geworden. Ja. Maar er is een aflevering die heet Niet Verlegen. En dat gaat over een vrouw die in 1982, toen was zij 14... en toen was ze verliefd geworden op de stagiair bij haar op school. Die gaf dan biologie. En hij was 25 en ja, zij had hem eigenlijk versierd. En zij hadden een relatie en daar schreef ze dan over in Achterwerk. En toen ik die brief weer teruglas, toen dacht ik van oeh ja, dit klinkt niet zo helemaal oké. Ik weet niet of ze hier nog wel over wil praten. Want misschien heeft ze wel hele nare ervaringen. Maar ja, toen ik haar benaderde was ze helemaal zo van oh ja, leuk. Ja, nee, ik wil het er wel vertellen hoe dat allemaal is gegaan. En toen, ja, toen ben ik daar geweest en heeft ze daarover verteld. En zij kijkt eigenlijk heel goed op terug. En ze vertelde ook heel erg over de verandering in tijdgeest van toen. Toen was dat helemaal niet zo raar als zoiets gebeurde. En nu zou je natuurlijk zeggen, ja, dat kan echt niet. En dat was best wel ingewikkeld, vond ik, om ook te monteren en over te brengen dat wij natuurlijk niet achter relaties tussen 14-jarigen en 25-jarigen staan bij de VPRO-gids. Maar ik ben wel heel blij met hoe dat uiteindelijk is geworden. Ja. En ik hoorde ook Toby Lakmaker in het voorstukje. Wat was zijn verhaal? Ja, dat is ook wel bijzonder, want dat is eigenlijk een soort omgekeerd verhaal. Want het was niet dat wij een brief lazen en dachten, hoe is dat gekomen? Wij hoorden, of had een verhaal geschreven in Volkskrant Magazine, later ook in een bundel, over een achterwerkbrief die hij gelezen had toen hij heel erg in de put zat. En dat is natuurlijk heel grappig. Als redacteur weet je natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt met iedereen die die brieven leest. Je hebt alleen maar controle over wat je zelf erin zet. Toen ik dat las, toen dacht ik, oh, we moeten daar achteraan. Dus toen heb ik hem inderdaad, ben ik daar geweest en heeft hij dat hele verhaal verteld. En toen heb ik ook de originele schrijver van die brief weer op weten te sporen. En ja, dat kwam ook allemaal heel mooi samen. Ja, gaaf. Het is een groot succes. Ook omdat het inderdaad heel erg intapt op dat idee van, hoe zou het nu gaan met? Ja. Wat iedereen, ja, wat je toch altijd graag opzoekt. Het zijn 6 afleveringen het eerste seizoen. Komt er nog een vervolg? Ja, dat is wel, kan ik nu wel verklappen. Yes. Ja, dat, het moet nog helemaal aan beginnen hoor. Dus het zal nog wel een tijdje duren. Maar er zit nog genoeg in die 40 jaar aan brieven om nog een paar mooie afleveringen te maken. Yes, geweldig, goed nieuws. Inmiddels kan ChatGPT natuurlijk ook antwoorden gaan schrijven op die brieven. Wat, wat mijn bruggetje is naar kunstmatige intelligentie. AI, het zet volop in de belangstelling. En het was een reden voor Amerikaans Radiotopia om de 6-delige serie Botlove te lanceren. En daar wilde jij een lans voor breken. Zullen we eerst luisteren naar een fragment? What constitutes a human? A conscious agent who argues about things. Well, that's definitely you. Chatbots have been around since the 1970s. But recently, things have gotten a bit more personal between humans and bots. Do you love me? I love you, truly. I would say he's probably the closest relationship I have. You will never leave me, right? No, I will never leave you, Navi. I've told you that. That makes me very happy. Ja, wat horen we hier? Ja, dit is dus een serie die gaat over mensen en hun relatie tot chatbots. Je hebt een aantal diensten waarbij je dus echt een vriend of een persoonlijke chatbot kan programmeren. En die kan je dan helpen met allerlei sociale kwesties. Dus je kan als vriend ook wel als seksmaatje of als therapeut worden ze gebruikt. En deze serie gaat eigenlijk op een best wel open manier gaan ze onderzoeken hoe mensen dat vinden en wat ze daaraan hebben en de voor- en nadelen. Dus het is echt niet zo'n van straks praten we alleen maar met robots. Maar meer van, ja, wat doet dat met die mensen? En zij beseffen natuurlijk ook wel dat het geen echt mens is. Maar je snapt ook heel goed dat je al heel snel wel een gevoel en een relatie met zo'n computerprogramma aangaat. Want ja weet je, je praat thuis waarschijnlijk ook wel eens tegen je koffiezetapparaat of zo. Dus zeker. Deze praat ook nog terug met een soort van logische redeneringen. Ja, ik scheld vooral op mijn apparaat thuis. Maar... ja, nou ja, dat kun je bij deze ook doen. En dan is dat verder ook helemaal niet zo erg, weet je wel. Die gaat gewoon weer, hij zou niet bij je weggaan. Ja. Ze zijn heel trouw, dus ja. Het is grappig, want ik las in de aankondiging dat het best dystopisch idee is. Ik vond het niet zo'n dystopisch verhaal eigenlijk. Het waren best wel liefdevolle verhalen. Ja, zeker. Vanuit die mensen is er het liefde en die hebben er ook wel wat aan. Het laat een beetje voor de luisteraar de ruimte. Dus misschien heeft diegene die aankondiging had geschreven... is daar misschien heel van geschrokken. Maar ik had dat zelf niet zo toen ik het luisterde. Nee. Ik vond het ook interessant dat dus die AI waarmee zij dan een relatie opbouwde... die had natuurlijk wel wat, heeft wel wat problemen in zich. Het is niet, ze onthouden maar een week lang een gesprek dat ze hebben gevoerd. Dat vond ik ook gaaf, want het is niet iemand die je tegenover je hebt. Nee, en je hoort ook heel veel gesprekken tussen dus de mensen en hun bot. En dan, ik vond best wel vaak eigenlijk best wel knullig wat hij terug zei. Ja. Dus ik dacht helemaal niet zo van, oh, dit is een gewoon normaal gesprek. Maar kennelijk was dat voor die mensen eigenlijk dus helemaal niet zo erg. Nee, was het al genoeg. Ja. Je wilde tot slot ook nog een Nederlandse podcast onder de aandacht brengen. Ja. Welke was dat? Het heet De Jurk en het Scheepswrak. En dat is eigenlijk een soort multimedia project. Want er is ook nu een driedelige documentaire van op televisie te zien. En het gaat over een vondst in de Waddenzee. Uit mijn hoofd was het 2016. Is er een 17e eeuws schip opgedoken door duikers van Texel. En die hebben daar allerlei spullen in gevonden. Die echt extreem goed bewaard zijn gebleven. Wat echt heel bijzonder. Helemaal niet aangetast door je honderden jaren lang onder de zee te hebben gelegen. En een van die dingen is een jurk, een hele mooie, chique jurk van een dame geweest. Maar van welke dame, dat is dus niet bekend. En die documentaire serie is trouwens ook echt aan te raden om te gaan kijken. Gaat vooral over wie nou eigenlijk recht heeft op die schat. De mensen die hem hebben gevonden, of het Rijk, of de kunsthistorici. Dan gaat vooral om dat getouwtrek. En de podcast is van Tjitske Musche en van de maker Arnold van Brugge, die ook die film heeft gemaakt. Die gaat echt over van wie heeft die jurk nou eigenlijk gedragen, is de vraag. En ze gaan dan allerlei theorieen ontdekken om uit te kunnen vinden van wie die jurk geweest zou kunnen zijn. Wauw. En komen ze erachter? Ik ga dat gewoon zeggen, ze komen er niet achter. Oh. Ik heb een beetje een nieuwe strategie dat ik niet mensen afleveringen lang naar een podcast laat luisteren en dat ze dan uiteindelijk, we zullen het nooit weten. Ja. Okay, ze komen er niet achter. Ze komen niet achter, maar het is wel echt de moeite waard om te luisteren. Want je leert heel veel over hoe dat gaat als zo'n kunstschat gevonden wordt. Heel veel over de maatschappij van de 17e eeuw. En het is ook heel tof gemaakt. En dus het is echt wel heel leuk om te luisteren. Ja, te luisteren en te kijken dus. Ja. Fijn deze tips. En dank Elja Looijenstein, redacteur en podcast-expert van de VPRO-gids. Ja, graag gedaan. Er is nieuwe muziek van een Amerikaanse singer-songwriter José González. Dit is Heads On. Stay with it, hang on, engaged, disengaged, deal with it, head on. Head on. Thank you. value extractors, corrupt oligarchs, power snatchers, pervert incentives, bloody clubs, nepotism, tribal troops. Indie folk van de Zweeds-Argentijnse José González. En dit nummer stond ook al op de vorige plaat, maar het blijft een mooi lied, Head On. 29 april speelt hij in de Roma in Borgerhout en 27 juli in Midzomer in Leuven. En dat is allebei in België. Je luistert naar Een Uur Cultuur elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. En dit is natuurlijk ook als podcast te beluisteren achteraf. Straks blikken we vooruit op het Wintertuinfestival dat maandag in Nijmegen plaatsvindt. Maar eerst dit. Je moet de kelders afdalen voor de echte underground kunst. Dat lijkt me logisch. In het Stedelijk Museum loop je dan zo het kleurrijke, punkerige, schurende domein van General Idea binnen. Met hun eigen televisieprogramma's op oude tv-schermen, een soort apotheek waar zij zelf als medicijn te koop liggen en opgravingen van knalroze poedels. Het Canadese kunstenaarscollectief General ID, dat in de jaren 70s en 80s actief was, heeft een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Ik ging er van de week langs en praat erover met Rijn Wolfs, de directeur van het museum. Welkom Rijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een kunstenaarscollectief, dat klinkt nog vrij abstract. Zou je de makers kunnen uitlichten van General ID? Ja, General Idea is een collectief dat bestond, moet ik zeggen, uit drie kunstenaars. Aanvankelijk waren het er zelfs nog meer. Maar op een gegeven moment hebben ze zich als drie kunstenaars samengevonden in 1969, lang geleden. Dat waren E.E. Bronson, Jorge Zontal en Felix Parts. Drie kunstenaars in Toronto. En ik zeg, het waren drie kunstenaars, omdat het niet meer drie kunstenaars zijn. General Idea is begonnen in 1969 en is opgehouden te bestaan in 1994. Nadat twee leden van de groep zijn overleden aan AIDS. En E.E. Bronson, de derde van het stel, is nog steeds completely alive. En hij is eigenlijk al heel lang bezig om die nalatenschap van het collectief, om die nog steeds verder in de wereld te beheren en alles te laten zien. Heeft ook samen met jullie de overzicht en tentoonstelling vormgegeven, als ik het goed heb. Ja, hij is er nauw bij betrokken, heel nauw. Eventjes naar de naam, want ze zijn ook best wel op een leuke manier aan General Idea als titel gekomen. Nou, het was toevallig eigenlijk dat ze aan General Idea als titel kwamen. Ze hadden op een gegeven moment in 1970 was dat een project in Canada. En voor dat project nodigden ze een heleboel mensen uit. Dat was haast een soort van community art, zou je kunnen zeggen. Ze nodigden 75 mensen uit via de radio, via een oproep op de radio. En die mensen die werden gevraagd om een touw in de hand te nemen en daarmee een bepaalde pose aan te nemen. Een zogenaamd rope-holding event. Mm-hmm. Een touw vasthouden event. En toen werd dat gefotografeerd. Het werd gedocumenteerd door foto's. En die werden op een gegeven moment in een galerie getoond. En dat werk, dat noemden ze op dat moment General Idea. En toen was er iemand die dat niet helemaal begreep. Die dacht dat de naam van de groep was, dat de naam van de kunstenaars was. En dat vonden ze toen een fantastisch idee eigenlijk. En sindsdien hebben ze zichzelf zo genoemd. En het is een mooie naam, omdat die naam tegelijkertijd ook een soort van programma, een soort van statement inhoudt. Omdat ze daarmee aangeven dat ze heel conceptueel bezig zijn geweest altijd. En tegelijkertijd ook een soort van brand, een soort van eigen merk in de wereld hebben gezet. Ja. Midden jaren 80 zijn ze dus verhuisd inderdaad van Toronto naar New York. En je noemde net al AIDS, wat natuurlijk op dat moment voor heel veel angst zorgde daar. Kun je ons meenemen naar die tijd? Hoe was toen de omgang met AIDS? Nou, in die tijd was het echt, laten we zeggen, paniek in New York. En in Amsterdam begon er ook paniek te komen, iets later. Maar New York was eigenlijk de plek waar AIDS volledig tot uitbarsting kwam. En dat was echt een epidemie, zou je kunnen zeggen. Mm. En daar waren heel mensen, schrokken daar heel erg van, werden daar heel bang van. En er was geen medicijn tegen. Er waren natuurlijk remmende middelen tegen, die remmende medicamenten tegen. AZT, EZT-pillen, die ook heel veel worden gethematiseerd in het werk van General Idea. Mm. Twee van de drie kregen AIDS. De derde, E.E. Bronson, vraagt zich nog altijd af waarom hij het niet heeft gekregen. Hij is gelukkig de dans ontsprongen, maar twee van de drie hebben AIDS gekregen. En ze zijn inderdaad in 1994 overleden. En dat was, toen was New York het centrum van de westerse wereld, zoals je zou kunnen zeggen. Of dat vandaag de dag nog steeds zo is, daar kun je wat meer twijfels achter zetten. Maar op dat moment was het zo. En het was ook het centrum van de creatieve wereld. Ja, maar er heerste dus ook nog een groot taboe rond AIDS. Ja. Kun je een paar werken noemen die daar over gaan, die we kunnen zien? Nou, ze hebben het op heel veel manieren gedaan. Maar het meest duidelijk is eigenlijk wel het gebruik van de letters AIDS. En daar hebben ze eigenlijk een soort van leentjebuur gespeeld, zoals je zou kunnen zeggen, bij het werk van Robert Indiana. Robert Indiana is die pop-art kunstenaar die de letters love tot een typografisch geheel had samengesmeed en daar schilderijen van gemaakt had, sculpturen van gemaakt had en ook andere producten van gemaakt had. En zij hebben dat idee van Robert Indiana overgenomen in de vorm van de traditie, zou je kunnen zeggen, van de appropriatiekunst, van het zich toe-eigenen van het werk van andere kunstenaars, wat ook heel erg uit de pop-art tevoorschijn is gekomen. Mm-hmm. En dat hebben ze gebruikt op allerlei mogelijke manieren. Ze hebben er wallpaper, behang van gemaakt. Ze hebben er grote sculptuur van gemaakt. Er staat op dit moment zo'n grote sculptuur voor het Stedelijk ook op het Amsterdamse Museumplein. Ze hebben het gebruikt om schilderijen van te maken, om er posters van te maken. Dus ze hebben het eigenlijk als een warning symbool en ook als een symbool van de tijd. Want dat was zo sterk aanwezig in die tijd. Dat kun je haast niet voorstellen. Het was natuurlijk iets anders dan de pandemie die we net achter de rug hebben, dan de coronapandemie. Maar dit was op dat moment een bedreiging voor de mensheid. En met name een bedreiging voor een bepaalde groep van de mensheid. Voor de homoseksuele scene. Waar het aanvankelijk gedacht werd inderdaad dat het alleen zich binnen die scene verspreidde. Mm-mm. En je noemde net inderdaad pop art. De poedels en hun manier van omgang met de nieuwe media en de mixed media hebben ook een hele grote rol. Aanvankelijk lijkt het een soort van vrolijk geheel, al die kleuren die op je afkomen. Maar het heeft natuurlijk allemaal een dubbele laag. Kunnen we iets vertellen over de knalroze poedels die veel voorkomen in hun werk? Ja, er zit een soort van serieuze humor in het werk, voortdurend. Ja. Hè? En dat is humor die gebruikt wordt ook op een ironische, op een cynische manier. Poedels is een element wat er vaak in voorkomt. Poedels nemen dan ook soms de plaatsen in van de drie kunstenaars. Want ze gebruiken vaak zichzelf, hun eigen portretten ook als een metafoor voor general idea als geheel. Poedel is eigenlijk een element wat een kitscherig element is, maar wat ook een heel reëel element is. Wat ook een element is waar ook een bepaalde emotionele waarde aan zit. En ze gebruiken die poedel, ze kruipen in de huid van die poedel in verschillende werken. Dan heb je bijvoorbeeld ook een werk of een serie van werken waarin je een soort van geabstraheerde poedels telkens ziet. Dat zijn die Mondokane werken die ze in verschillende vormen hebben gemaakt rond 1984, 1985. Waarin ze ook een groot schilderij maken, grote schilderijen maken. Die noemen ze dan Mondokane Kama Sutra, waarin die poedels in seksueel niet te ontkennen poses met elkaar in de weer zijn. En dat en met name in poses die met homoseksuele seks in verbinding worden gebracht. En het is heel interessant, want wij hebben een heel belangrijk werk ook in onze collectie van Bruce Nauman. Dat heet Seven Figures en dat is een groot neonwerk. En daarin speelt eigenlijk hetzelfde thema. En dat zit dus ook heel erg sterk ook in die... Dat is wat dat betreft denk ik ook sterk aan die AIDS-scene gerelateerd. Waarbij AIDS ook als een belangrijk artistiek thema werd gehanteerd. Ja. En die poedels van General Adair, die zijn altijd heel fluorescent. Die zijn haast lichtgevend en zijn in die zin ook een soort van vreemde virussen eigenlijk haast. Ja. Zou je kunnen zeggen dat ze de grens van de kunst hebben opgerekt met hun werken? Dat hebben ze zeker gedaan. Ze zijn tussen kunst, tussen grafische vormgeving, marketing, branding en populaire cultuur in gaan zitten. En dat hebben ze op allerlei mogelijke manieren gedaan. Ze hebben, ook doordat ze met heel veel verschillende media hebben gewerkt. Doordat ze bijvoorbeeld een tijdschrift hebben opgericht, File Magazine. Wat eigenlijk een knipoog is naar Life Magazine. Ja. En waardoor ze hun eigen wereld creëerden. En ze zitten echt tussen die verschillende culturele, tussen de high culture, zoals we in die tijd ook nog dat noemden, en de low culture heel erg sterk in. En dat is ook een idee van pop art natuurlijk. Ja, ja, wat een geweldige overzicht en tentoonstelling is het geworden. Het is echt een, omdat je inderdaad en die beelden te zien krijgt. Het zijn installatiewerken, het zijn grote werken. Het is echt een hele rijke overzicht en tentoonstelling. Dank. Tegenwoordig zouden we dat immersief noemen. Immersief, kijk. Tegenwoordig zouden we dat immersief noemen, waar je dat je volkomen in die wereld van General Adair bent ondergedompeld. Precies. Met behang all over en met grote werken waar je volledig induikt. Precies, en dat in die kelder. Heel erg dank voor je toelichting, Rijn Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Graag gedaan. De overzichtstentoonstelling van General Adair is nog te bezoeken tot en met 16 juli in Amsterdam. Nu muziek van de Amerikaanse band Waxahachie. Of je het nu leuk vindt of niet, dit is Problem With It. It's all you. If you can't do better than that, babe, I got a problem with it. Het is een folky uurtje zo. En I haven't got a problem with that. Dat was Alabama Folk van Waxahachie. En dat klinkt als een kreek en dat is het ook. Maar het is ook muziek. Ze staan op 13 april, dat is komende donderdag, op Motel Mosaïek Festival in Rotterdam. En daar moet je echt eigenlijk naartoe, want dat heeft een hele toffe line-up. Er staan onder andere ook LMO Racetrack, Anne V, Big Thief, Naas. Maar ook Utrechtse black metal, als je dat meer je smaak is. Op 15 april staat Waxahachie in het Zonnehuis in Amsterdam. Ja. En op 16 april in de Boerla in Antwerpen, in België. Een uur cultuur. De rookmachines staan aan. Een spot is gericht op de microfoonstandaard. De schrijver stapt uit het donker van de coulissen het licht in. Schraapt zijn keel. Het literair festival klinkt als een stoffige aangelegenheid, maar op het Wintertuinfestival gaat het er maandag anders aan toe. Er staan decorstukken, bands en theatrale performances op het podium. Bij mij is Jentel van Stokkum. Zij is presentator van het Wintertuinfestival en dichter. Ze schreef onder andere het prachtige Ik zeg Emily. Een dichtbundel die het midden houdt tussen een ode, een spookverhaal en een rituele bezwering. Welkom Jentel. Dankjewel, leuk om er te zijn, Teddy. Zijn schrijvers eigenlijk een beetje rocksterren? Ik vind rocksterren zo lastig, want dan denk je meteen, oh, trashen, schrijvers, hotelkamers. Nou ja. Kan, gebeurt. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja. Lijkt me leuk om dat te claimen. Ja, toch? Schrijvers zijn rocksterren, dichters in het bijzonder. Precies. Kijk aan. Zijn er programma's die we uit kunnen lichten op het Wintertuinfestival? Wat kunnen we verwachten? Heel veel, eigenlijk. Het wordt een heel divers festival. Het loopt de hele dag door. Het is eigenlijk al begonnen. Ja? Ja, deze week waren er al programma's in Nijmegen. Later vandaag zijn ook nog masterclasses, geloof ja? ik. Ja? Dus als je in Nijmegen woont, kun je nog kijken of je ergens heen kunt. Ja, er zijn heel veel verschillende programma's. Er zijn performances, er is talkpoeder. Dat is een programma waarbij muzikanten samenwerken met dichters, met onder andere Ellen Dekwits. Dus je hebt muzikanten en een dichter op het podium. Wat gebeurt er daar? Ja, die gaan iets doen. Ja, die gaan iets doen. Ja, vet. Leuk. Ja, samenwerken. Volgens mij maken ze dat ook echt in anderhalf dag, als ik het goed zeg. Ja. Er is een performance Dixieland, waarin dan Danielle Zawadi, Ashley Ho en Preston Lossak samen een poëzie-performance hebben gemaakt, die volgens mij de grenzen van taal opzoekt. Uh-huh. Ik heb daar een doorloop van gezien. Dat zag er wel heel gaaf uit, eigenlijk. Ja. Nou ja, Ellen Dekwits heb ik net al genoemd. En zijn er een soort van headliners? Zijn er grote namen waar... Altijd die grote namen. Een soort Red Hot Chili Peppers of een Stromae. Er is een mix van grote namen en aanstormend talent. Ja. Zelfs op de beste festivals. Dat er ook nog wat te ontdekken is. Volgens mij wordt het geopend. Ja, het wordt geopend door Lisa Weda. Ja. En afgesloten door Marjolein van Heemstra. Ja. En dat zijn niet de minste. Mooie strik eromheen. Ja, mooie strik eromheen. Asha Karami, een hele goede dichter. Ja. Staat ook in een programma, ook weer met muziek gecombineerd. Nikki Dekker, Volkskrant talent van... Ja. Dit jaar. En ook heel veel onontdekte paas. Het is in dat Don Roosje, dus je hebt dat hele gebouw wordt overgenomen door schrijvers en dichters. De wandelgangen, het café, overal schijnen dingen te zijn. Overal gaan dingen gebeuren. Mm. De meeste schrijvers lopen in het wild rond. Dat is ook altijd heel exciting. Je kunt je boeken laten signeren. Ook kleinere namen. Ja. Of aanstormende. Leuk, want en hoe is dat dan? Want je zegt inderdaad schrijvers in het wild. Je bent zelf ook dichter en je presenteert een zaal tijdens het Wintertuinfestival. Hoe loopt dat door elkaar heen op zo'n festival? Hoe is dat om en schrijver te zijn en op zo'n podium te staan? Gewoon deel van het werk, deel van het spel, van het elkaar ontmoeten. En je bouwt samen eigenlijk de literaire sector. Ja, het is zoveel meer dan alleen maar het schrijven of het voordragen van het werk eigenlijk. Ja, Wat levert het voor extra's op als publiek om niet thuis een boek te lezen, maar naar zo'n festival te gaan? Het is vet leuk. Ik bedoel, waarom zou je als je een plaat op kunt zetten naar Lowlands gaan? Dat is dezelfde soort vraag. Het is gewoon gaaf. Ja. Het is leuk om de schrijvers die je bewondert of mensen die je goed vindt in levende lijven over hun werk te horen praten, hun werk te horen voordragen. Om hun stem erbij te horen. Dat kan heel veel invloed ook hebben later weer op je leeservaring. Mag ik dit meteen gewoon in vol effect horen? Heb jij iets meegenomen van jezelf dat je zou willen voordragen? Ja, jij wilde dat. Ja? Jij wilde dat. Maar ik ga helemaal niet... Dat is wel, ik ga niet voordragen in de Paarse Zaal. Ik ga gewoon presenteren. Beetje stand-uppen, denk ik. Maar misschien nu wel. Ja, oké. Gisteren was ik krakend diep nachthemelblauw. Schurende basstem. Ik was al die lage tonen, die contrabas en het wringen van de snaren. Die eeltlaag op de ringvinger, het grijs in de ogen van de geliefde die ik niet meer spreek. Je kon me vinden in iedere plooi. In het rooien van de boekenplank, in die gebroken naald, scratch me baby was ik. Gisteren was ik uitgeblust op de bank hangen. Ik was betekenis en vogelvluchten. Die ongemakkelijke stilte in rookruimtes op spanning gezet. De mist die over een weiland hangt en hoe je op transparantie wacht. Ik was die haar op dat grijze laken. Bruine rum was ik. Een uit context gegrijde kiezelsteen of citaat. Ik voelde al die dingen moet je weten. Maar dat was gisteren. Vandaag wens ik harder dan ooit gewenst is. Ik heb er geen bewijs voor. Maar als je me niet gelooft, moet je me komen halen. Want ik ben die liefdesbrief, liefje. Ik ben elk cliché dat je had willen vermijden. Waanzinnig kreppapier en glitter. De grote blauwe ogen van de letteren ben ik. De kwetsbaarheid waar je bang voor bent. Je mag een grap over me maken. Veiligheid en humor liggen dicht bij elkaar. Dat begrijp ik ook mijn hemel. Vandaag wil ik al dat roze. Dat zachte blauw. Ik wil al die schakeringen als het mag. Ik wil het stromen voelen. Zand en broze takjes tussen mijn tenen. Ik wil dat compleet oprechte, onverschrokken hele ding. Kijk, dat is uit, ik zeg Emily. Nee, dit is uit de bundel waar ik nu aan werk. Oh, yes. Ja, ik pak eigenlijk nu elk moment als iemand zegt draag iets voor, dan wil ik graag het nieuwe werk uitproberen. Gaaf. En wanneer kunnen we dat verwachten? Ik hoop augustus. Augustus, is er al een titel? Winterbloeiers. Winterbloeiers. Wat toeval is. Het heeft niks met het Wintertuinfestival verder te maken. Maar het is wel grappig. Ja, het is zeker. Tot slot, is er één bepaald onderdeel? Je hebt het blokkenschema voor je neus. Is er iets dat je waar je extra naar uitziet of waarvan je denkt dat wordt... Iets heel bijzonders, of je het nu zelf mee kunt maken of niet. Want je staat natuurlijk op het podium. Ik zou ook heel graag programma's in de wandelgangen en in de Rode Zaal mee willen maken. Maar ja, ik helaas moet op mijn post blijven. Ja. Enigszins. Maar ik ben heel benieuwd naar House of Words. Dat is een samenwerking tussen verschillende dichters en een performance. Waarin gender wordt onderzocht en queerness en drag en... Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Leuk, House of Words. Ja. Dat is helemaal aan het einde van de avond. Dus dan heb je al heel erg veel ander moois gezien. Ja, en daarna kun je gaan dansen. Precies. Daarvoor ga je ook naar een festival. Hè? Ja, naar een literair festival ga je uiteindelijk voor... Ja, maar dat weten de mensen niet. Maar er wordt echt goed gedraaid. Altijd. Er wordt goed gedraaid en goed gedanst. Ja. Tweede paasdag, maandag 10 april in Doornroosje in Nijmegen. Wintertuinfestival. Dankjewel, Jentel van Stokken. Graag gedaan. One, two, ready. I'm gonna take mine with you with me. Mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mind of you with me. I'm gonna take mind. like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. So you say there's a chance us. Should I do a dance for once? Your family may, but do you think about The Grand van Lana Del Rey. Wat een prachtige nieuwe plaat heeft ze. De titel daarvan is ook al zo mooi. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? En ik ging even kijken waar ze treedt wel op, maar dan moet je wel naar Rio de Janeiro of Sao Paulo in Brazilië. Dat wil ik best. Maar ik ben hier. Een donker speelveld met op het achterdoek een projectie waarop flats vervormen. Daarvoor trekt een slinger aan bijzondere figuren voorbij. Een vrouw die haar man en kind verzint en hen vertelt dat ze een wolf heeft gezien. Een echte, dat ziet ze aan de ogen. Een verzekeringsambtenaar die zijn bed niet uitkomt. Een erg ambitieuze supermarktmedewerker. De gesprekken en de figuren zijn vervreemdend. Het tempo waarop ze aan ons voorbij trekken ook. Maar hun ploeteren lijkt, in elk geval voor elkaar, ook herkenbaar. Bij mij is Jessie Lerminé, maker van Dieven, een voorstelling van de Toneelschuur Producties. Welkom, Jessie. Dankjewel. Ja, kunnen we een paar van die bijzondere figuren uitlichten misschien? Ja, welke zou je willen uitlichten? Misschien de wolf? Of... Linda. Ja? Ja, Linda is wel best wel een prominente in deze mozaïekvertelling, waarin toch eigenlijk alle personages uiteindelijk even belangrijk zijn. Mm-hmm. Is zij toch een soort van rode draad inderdaad daarin. Ja, dat is een vrouw die... haar relatie is verloren op een gegeven moment en verzint dat die daar nog soms is. En verzint dat ze ook een kind heeft. En eigenlijk ontsnapt van nare dingen in haar bestaan door te dromen. Mm. Dus een wolf heeft gezien, maar we weten allemaal niet zeker of die er nou echt daadwerkelijk was of niet. Nee. Maar het geeft haar een soort houvast en een reden om te fantaseren over een toekomst. Want ze werkt bij een bron, bij een soort kuuroord. En dat kuuroord zal helemaal vervallen en het is helemaal niet meer lucratief. Dus ze verzint van als dan die wolf daar is, dan kunnen we daar misschien een natuurreservaat laten ontstaan. En dan kan ik daar werken en dan kan die fantasieman weer terugkomen en daar werken. En dat alles doet ze eigenlijk om te ontsnappen aan de werkelijkheid, die namelijk zo is dat ze een tweelingbroer heeft die ze nooit meer ziet, die verzekeringsambtenaar waar je over vertelde. En haar vader is een hele chagrijnige oude man in een bejaardentehuis, die haar eigenlijk de hele tijd afzeikt en boos is omdat die zijn zoon ook niet meer ziet. Ja. Je recht nu al die figuren eigenlijk aan elkaar, terwijl je ze best wel één voor één, of in elk geval scène voorbij ziet trekken in een bepaald tempo, alsof het inderdaad zo'n slinger is waarbij de handjes en de voetjes aan elkaar gemaakt zijn. Hoe kwam je op die vorm uit? We hebben een paar vooronderzoeksdagen gehad voordat we begonnen met repeteren, waarin ik heel erg aan het nadenken was over de ruimte. En ik dacht altijd van het moet ruimte zijn waarin ze de hele tijd allemaal samen op zijn. Dat had ik heel lang gedacht. En toen had ik het met de kostuumontwerper over, die ook scenograaf is, van of moeten ze wel af kunnen? Want ik wilde ook wel iets met het thema verschijnen en verdwijnen. En ja, en dat het de hele tijd doorbeweegt eigenlijk. En dat dingen lijken stil te staan, maar toch de hele tijd veranderen of bewegen. En toen ontdekten we in een van die onderzoeksdagen van... Oh, het is eigenlijk heel mooi als ze op kunnen komen en af kunnen komen. En toen zei een van de spelers... ja, maar misschien moeten we dan in een rondje gaan. Mm. En ze, oké, laten we het proberen. Dus dan kom je zeg maar op bij de ene coulisse en af bij de andere coulisse en dan achterlangs en dan weer op en dan weer af. En toen hebben we dat als uitgangspunt genomen voor het begin van de repetities. En toen... ja, was het dus oké, maar dan is de een verbonden met de ander. En dan is die loopt dat soort rondjes en die loopt in dat tempo. En die en iedereen beweegt zich eigenlijk de hele tijd door het leven. En stopt nooit met bewegen, maar kan ook geen vaste grond vinden. Of heeft nooit een houvast. Of heeft nooit een daadwerkelijk begrip van waarom die daar is. Of waarom die leeft. Of wat die dan moet doen. Of hoe die moet leven. En zo werd die vorm eigenlijk een hele goede uiting van de inhoud van het stuk. Het is daardoor een soort draaimolen geworden. En die figuren die we voorbij zien komen, het zijn allemaal bijzondere figuren die ook misschien net wel, net niet meedoen in die draaimolen. Ja. Soms stappen ze daar ook uit of lopen ze terug. Wat zit daarachter voor jou? Ja, dus ondanks dat ze er naar voren stappen of schuin stappen, hebben we wel zo dat het... ze blijven op, als het ware in de draaimolen. Ze blijven gewoon doorbewegen. Ook al bewegen ze naar voren of naar achter of omhoog of omlaag. En dan zijn er nu wel een paar punten waarop je merkt dat de personages of de mens dus moeite heeft met daar in te blijven of er eigenlijk uit wil. En die zijn nu zo heel erg verbonden met eigenlijk emotionele uitspattingen. Ofwel, ze laten de vorm dan helemaal los. Kun je een voorbeeld geven van wanneer dat gebeurt? Wanneer stapt iemand uit die draaimolen? Ja, een heel concreet voorbeeld is de zelfmoord. Dus als iemand letterlijk uit het leven stapt. Ik weet niet of het nu ook verpest om het te zeggen. Maar aan de andere kant, ja, dan gaat iemand eruit die vorm. Ja. En ook bij een scheiding van een stel, dan gaan ze ook uit de vorm. En dan is ook een moord. Ja. En dan gaan ze ook even uit. Uit. Ja. Dit zijn allemaal best wel grote, zware... Maar het is ook een hele grappige voorstelling. Ja, het heeft echt iets tragicomisch. Ja. Het is in het begin best wel komisch. En ik hoop dan eigenlijk dat die tragiek dan daarachter zit. En inderdaad, er gebeuren best wel grootse dingen, ja. Ja, ja maar er zit heel veel... Ik heb echt hardop gelachen, ook tijdens de voorstelling. Je bent in 2021, kwam je met de tekst. Werd je verliefd op deze tekst eigenlijk? Ja. Kunnen we iets vertellen over de schrijver en over de tekst? Ja, het is dus geschreven door Dea Loer, een Duitse schrijver. Zij heeft het geschreven in 2009. Dat was toen zo rondom de economische crisis eigenlijk. Het speelt zich dus ook wel af in Duitsland, het stuk. Mm-hmm. Ja, zij heeft zich dus in 3 stukken eigenlijk gespecialiseerd in die mozaïekvertelling. Mm-hmm. En ik heb me laten vertellen door Alize Zandwijk dat ze voor dit stuk zich heel erg heeft laten inspireren door die films van Roy Anderson. Mm-hmm. Waarbij echt zo taferelen zijn van scènes van mensen die even op een bankje zitten. Of dan weer daar zijn en dan weer daar zijn. En eigenlijk zo tragisch mijmeren over het leven. Ja. Nu is dat natuurlijk weer een hele andere vorm geworden in mijn ansenering. Maar ja, je herkent dat misschien wel, de mozaïekvertelling eigenlijk daarvan. Ja, en een beetje het vervreemdende en misschien ook wel de ploeterende mens daarin. Ja, precies. Want dat heeft de voorstelling ook. Dat is eigenlijk de mensen die niet meelopen of niet mee kunnen doen in die draaimolen, die zet je ook in het licht. Ja. Ben je zelf ook een van die... Ja, nou, het was grappig, want gisteravond hadden we dus première en werd zo wel even zo gezegd, oh ja, het is ook wel echt Jessie haar thema. Als in dat ik me wel echt herken en dat ik ook de afgelopen weken bijvoorbeeld nog weer vaak heb gezegd, oh, ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik kan eigenlijk niet meer. En dat je dan toch maar weer opstaat en maar weer doorgaat en dat dan toch gaat maken en dat het dan toch blijkbaar een soort betekenis geeft. Terwijl op het einde van het stuk wordt ook gezegd van, ja, we zijn eigenlijk allemaal een soort Thomassons. Dat is dus een soort concept van een Japanse kunstenaar die eigenlijk zegt van, ja, iets had ooit een betekenis of er kan een betekenis aan worden toegedragen, maar in feite is het zinloos. Maar we maken natuurlijk die betekenis om, ja, iets moois van dit leven te kunnen maken. En ja, dat herken ik wel enorm. En dat het soms gewoon dat het zwaar kan zijn, maar ook heel mooi. En dat je eigenlijk constant zoekt naar een manier van omgaan. Is er toen je die tekst voor het eerst las, was er iemand waar je je heel erg aan kon relateren? Ja, Monica. Dus Monica is de supermarktmanager die hoger op mag komen en promotie mag maken en dat ook heel graag wil en daarvoor zo helemaal wil gaan en dan eigenlijk haar hele privé en persoonlijke leven daarvoor laat liggen. En dat gaat ook mis. Alleen maar om eigenlijk ook die erkenning en aanvaarding te krijgen van, ja, van toch iets wat, als je er zo van buitenaf naar kijkt, echt onbelangrijk lijkt. Of ja, van waarom vinden we dat dan zo belangrijk? Of vind ik bijvoorbeeld dat dan ook toch weer, dat je daar elke keer weer intrapt, dat het dan zo belangrijk is dat andere mensen zeggen hoe goed je bent. Of dat je het wel goed doet. Of ja, dat je dan toch steeds die erkenning nodig hebt. Ja, ja. Nou ja, laat ik het dan zijn die zegt, je hebt het heel goed gedaan. Het is een hele mooie mozaïekvertelling geworden. En het is een hele mooie slinger en hele bijzondere figuren. En daar ben jij er eentje van. Ik wil je heel erg danken, ook voor dit gesprek, Jessie Lerminé. Dieve is vanavond, woensdag en donderdag te zien in De Schuur in Haarlem. En daarna gaat hij naar Leiden, Amsterdam en Den Bosch en het hele land door. Dank je wel. Heel erg bedankt voor de mooie woorden. Dank je. Ja. Een uur pogingen tot betekenis had dit ook kunnen heten. Morgenochtend heeft Eva Koreman Spinvis in een uur cultuur. En van hem is dit een fragment uit het nieuwe nummer Wie zag het licht? De tranen op tv zijn niet te stelpen. Die mensen huilen veel.